أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة المؤمنون دي سمارك نيبعت غوغ من بال امبي خاينا كون مكي انكور ناني الله تبارك وتعالى بي قد كو غونغا افلح ملام المؤمنون غوغ من بال تبارك وتعالى اي جوغي بي ايمانا غال ben tigi mala Allah yi be malama kol be non hono en bayi Allah yi ko alladheena ben ko humno kanyumen fi salatihim min julum min khashi'un ina kulli Allah sa tayi gore mabbe ne jula kon wonde khushu' wonde kulul Allah yankinare ina batti hakille mum be ko julata ko ina batti hakille mum be ko julata ko ina yankinani Allah tabaaraka wa ta'ala mawni kinare ala hen yengo ala hen wil sungo ala hen kono min julda ko julu won ko khushu won ko dal walladheena nabiyhum no kanyum en men anillahi ga hala bulle podi mu'riduna ina durni ay sifama bi dimmo halaka ala faida ala importance e bi dij ga haami balay manatan on jira ko en halata halaji bulle podi tan gaaji hedi bulle podi janoji bulle podi penal ngala haaji tantama ada gayna credit ma tan e dow mer kambe bugana ben do won se fa bidimo bi Allah yi malama be se fa bidimo o do sim walladheena nabiyhum no kanyum li zakati asakal fa'iluna en golla so tay Allah no hokki be jawdi ko askini e be ngaska so Allah hokki be jawdi askini e be ngaska walladheena nabiyhum no kanyum li furuji ma farjiji man hafizuna en deeni ko harmi farjiji mabbe e be deeni ko harmi mbata en e be deeni gite mabbe e be deeni demde mabbe ibidini farji mabbe gede mana karmu o won sifma sifma bi dimmo hafizun ibidini illa ala azwajihim tanata ko suddibe mabbe nani ben tamara be gondata aw ma malakat aymanuhum walla be be khalfi allahul allah taw khalifandi sharia nam de no wonno kono o zamanu men kam do e leedi mursen hen khalifandi la do ni saka mana wona mana law alay fa innahum ay be do so tawi be gondi koy mana horbe mabbe ayul malumina be nyingaka be nyingetaake hen de wonno Allah na dagni bi Allah na dagni bi waddi dum Allah na dagni waddi dum nan faman ittawa Allah wi kala bi do na yilo wara azalika ko jidaayi dum ko jidaayi suddi be taraabe yewi bangi goddo fa ulaika bi ruhumul aaduna ɓen goni wiyeteɓe yewtuɓe keerol ɓen goni wiyeteɓe yewtuɓe keerol haadde ko jawruɗe keerol ɗum mbiyaɗa ko haaɗɗo ɓenna fadɗo ko harmi ko harmi firti puɗar ko haaɗa walladheena no ɓen li humno kañum en li amanatihim e koolaji mumen walla e desne mumen koɓe desda ko wa ahdihim e aadiji ɗiɓe gadoraɗi ɗiɓe gadodiraɗi ɗiɓe piɓodiraɗi ra'una eɓe ndeni ɓen kadi ɓe ganduɗa kala koɓe kalfina ena tawe ɗon nani ya malaɓe ɓe Allah wiyata ɓe kala ko kalfina hoɗum ko hoolaɓe tan so won aadi ɓe mbadda kadi eɓe ciina aadi o nani nani yimon sifa juullo sifa juullo jogoto ko aadi sifa juullo jogoto ko hoolare nani wona yaade ha samanu gonde no kaari yo kaari koolaɗo wuuro fof mbiya goto woni hen koolaɗo assalam walla diwa fof goto woni hen koolaɗo sifa juullo fof ponno de ko koolaɗo kala ko halfina ene mofta kala ko aadodira ene wat kala ko aadodira ene wat noon Allah yi walla yi nana ɓen humno kañumen ala salawatihim juulele mabɓe yuhafizuna eɓe ndena ay Allah fuɗɗirino ga henna sifiɓe alladheena hum fi salatihim khashi'una o gaynir sifaji mabɓe oy ko walladheena hum ala salawatihim yuhafizun juulele mabɓe eɓe ndena e waktuji ɓe juulata ko nde waktu yontinde ɓe juulano juulde seni ɓe juuloyato juuleteto andi juulde waktu andi ɓe sallah sallam abdoulah ibnu asum miɗi namdade holko ɓuuri moƴƴude e golle holko assalatu li waktiha juulde waktu juulde hoore waktu kono enen ya salam enen abitima tan e diwa men o walla diwan fouto abitima tan ɗi waktuji ɓe juulata e hoore waktu ɗi waktuji ɓe juula waktu yonani yimɓe juulta hoore waktu ɗo joni hannde kono julle joni tisubar 2 heures 15 leder car o da ngam tisbar yon ha do joni indir moy 6 takusan o hedde ne hedde 4h kala yon wala 4h moy julen 5h geje holno yon ha do joni geje yon ha do joni ko hedde 8h24 nana hedde 8h car ibn dina geje ya salam so tay neddo nay dum ummi mo juli ko albi dum ummi juli te juli waxtu yonani men deke ben proto agile fi rabak en proto agile fi e ben dena waqtu hulum ko be juulade ganda waqtu tigirig e juulade waqtu juula kadi no juulde heji wonno juulu annabi sallallahu alaihi wasallam bi farla e munde ko jibril alaihi salam ari holli dum de juulate eno juulde se lalaade wi en badena bammini don alaysa ko badena ne laade banno men rende juulde ali ulaika ay sifor be dani be humul warithuna kanyum goni ron tobe kanyum tan goni ron tobe alladheena be yeri suna al firdaws be non tan man firdaws ko be man ko lidi firdaws sa nam dam lojo be firdaws lojo be tonbe les habitants de firdaws ko be do joge bi dido sifa sifaji jon non ko an diawata yerwade horema bele ande ma jettu goto jide critere uji lemla do hen bele ma dañ visa faade firdaws nani kum no kambe fi haa firdaws do khaliduna ko be saasobe hen e jaltata firdaws anabi sallallahu alaihi wasallam soore nyaago allah aljanna nyaago dem firdaws kay mburi towde be mi bildi mum ko arshi arshi allah tabaaraku wa taala woni bildi firdaws nyaay mal yo allah ko firdaws allah tabaaraku wa taala wi wa laqad khalaqnal insana wallahi min tagina ko ko adam min tagina min sulalatin e jokkol min tinin e bakere min tagi min sulahi man salsalati shay min shay istakhrajahu min al-salas alli tagi neddo e bakere ko adam taga e bakere de won non ko adam woni baamu neddo fof naati ha to ya baama yeltido ko don jaltuna nani min dinina bakere summa ja'alnahu taggal dum min badi mo kanko neddo nutfatan ko tobere maniyu adama taga ko bakere hawa ita ko adam hankan wonti jotondiral debbo e gorko do neddo yaltata tobere maniyu ummo e gorko wonay ranga debbo won neddo ala non en hala eta puuji neddo rewata ha won neddo daro alladhi summa khalaqna ja'alnahu min badi mo kanko neddo nutfatan ko tobere maniyu min badi fi qararin inni bal makinin deengal ranga rangat woni to so tay tobere mani naati ko nukuma nan deej nani nani makin summa khalaqna nutfata cagal dum min tagi tobere de alaqata min baddu mana heddere ay hette na yo tobere mani de so boyde format de wayno hettere ni tie heddere an gan heddere de hay jijam so tay yurfi do an sa hitto damato wata kadde kadi jijam nani fa khalaqna al alaqata tagal dum min batti manan a heddere de min badum mudagatan ko husere ha boy wonti husere ti wani husere ti woni fa khalaqna al mudagata tagal dum min batti manan husere de izaman ko di premier promotion wantra di bien gonas an wonti bien wona escalator escalator tokisil tam wona fu fa kasawna al-idama tagal dum min kuray do jie he lahmantiw dewne do ni tagorto nessa danil sallallahu alaihi wasallam halum de ko dubi ujunaaji ujunere pawdi dew joni ko est ce neruji ngari ko radioji ngari ko e tay ko meme sifa meme production yar meme mum de non ko tagul ni do halni mum nani idama ko jie summa ansha'nahu tagal dum min fuddi mo khalgan ko tagu akhara won Allah ang ndi hankan do adon wala fitan do won tobbere do do woni heddere do do woni hettere do woni manan jie do do wada fu ala tagal mo Allah nili malaika gutte makko fitan ko do biddo watar dillude nani hen eta fu balde chabanay nani khalgan akhar Allah fa tabarakallahu Allah tabaraka wa taala tiddi ahsanul khaliqina burdo mujjude mana tagobe mana burdo wawde mon wada mana mon tagu hunde Allah tabaaraka wa ta'ala yahan badir hono dani to neddo man tagal dum mana fuddo wadir nani alladhi summa innakum dono neddo wurata so wadama fitan arzigi mum windama lajal mum windama wora ha dani lebbi jeenay yalta e windere so tawi o yalti e windere he o wura ha lajal makko timasadil muktimi o may wadi alladhi summa innakum chagal dum onon ba'da zalika chagal ngodo tago e chagal ruhu ari lamayitun kon mayo mayo man laji mon jonti woni mayde ko ruhu gutaado e jomu itte e mayi ruhu o itam mun o mayi kon mayo so on mayi non alladhi summa innakum chagal dum onon kadi yawmal qiyamati ne daraga tubasuna nen ummitudon so on mayi ko daraga ummitudon son may ko daranga ummitum ina kono jamal qiyaba nene daranga tuba asman ummitum holko wiyete ummital ummital ko fitandu itnode jomum ha deejidu ha wiya mayindu fitandu arte watte makko ummo o daro wonane hankan mo yi mo hala mo yaha yew ummitim ummital ko wurtu tan nani ummital woni wurtude Allah tabaaraka wa ta'ala bi annabi sallallahu alaihi wasallam ko haldo hen ko summa innakum yawmal qiyamati tub'athuna fitu yawmal qiyamati ummitun fuf annabi sallallahu alaihi wasallam ina hen ummitobe nyane daranga be cagal nani sallallahu alaihi wasallam yeltinde do sare aduna wiya annabi sallallahu alaihi wasallam mayi abubakar siddiq radiyallahu ta'ala anhu yaadu adibe gongdin dem ani jime makko suddisi jeewi wiibe man kana ya'budu muhammadan fa inna muhammad qad mat kalamun dewanno do muhammadu kam mayi anil sallallahu alaihi wasallam lota juula wirna lomta abubakar lomtim holko lomte mana do yahan lomte abubakar lomtim o do anil sallallahu alaihi wasallam non baado ni so tawi yama hande mayani min potte makko to min potte makko ga ko kanko ronki rokkimi hun jogimi ko te ko faasa faas te daranga arani te Allah yino ma daranga ara ngurton firti biida ko annabi wurti daranga arani gonda ko yesu geesi didi ma woni mi jabi annabi wurti daranga arani ko Allah halno ko firti ma haasha ko Allah halno ko firso walla ko biida yi annabi hukuma faasa faas ko wodani ko Allah halno ko ne heddi ko amuni ma halani gon amuni ma halani gon tew dun selli ko awuni ma halani gon ade daranga arani ayi rani sallallahu alaihi wasallam neladu yuna ana awwalu man tanshaqu anhu al-ardu yawm al-qiyamati ko min leedi ado ho sekade mi yalta kono ko nyare daranga de nyare daranga de nyare daranga a tanka daranga arani kala biido mo yi mayru wiidum jiida ko sheedani kala biido mo yi mayru wiidum jiida ko sheedani sheedani joyi capacity mo ganduda en wawi nande am baadi moni fof ene wawi nandu ado holi cernoma ado yidi cernoma yetta kappa baadi mun joni potto dima ko cernoma wurti arata non ko majjindema woppindema ko gonnoda ko e nangindema goddum de wonno cernani du ya majju ala dan alayhi wa laqad khalaqna min tagi fawqakum dumun sab'a tara'iq asmanuji jeedidi alayhi tara'iq la bi jeedidi kono asmanuji jeedidi ban tara'iq ko malaikaaji hen dewata alayhi wa ma kunna min laatiki anil khalqi gata ghafilin min bilsidi min bilsidi ak taw ngodi nani Allah tabaaraka wa ta'ala ko tagi ho ene nyimni ene toppiti nani asmanu samata yew ko ngabata asman demi asman adanya ta tum wulde feeden sona malaikan sujji hen foko sukki on samata wana sir sar saka sam capacity mun wayno wa anzalna min jippi min as-samaa'i asman ma andiyam bi qadarin fadde ko en yono min jippi na asman ndiyam fadde ko en yono so burten en ngulat nanen so burten en ngulat fa askannahu min kunni ndiyam dam fil ardi leej wa inna min ala dhiha bin bihi an awd ndiyam dam la qadirun min baali Allah tabaaraka wa ta'ala wi jippine asaman ndiyam fodde ko on yon en o wadi ndiyam dum e leydi he ay leydi na sadi nuku no ngasra ba sata dum ndiyam ko Allah addi jippine batun sen cukli ngasoden jabe mbara forjuji e mbara boyli biya mbaɗa gani cali joni gasan ha ndiyam nani ayiɗam ɗon ndiyam noon Allah so welama noon tan nawat gasan ha ndiyam coof noki yeeɓi ndiyam so welama noon tan nawat fa ansana min puɗɗila min puɗɗani lakumana ɗon bihi e ndiyam ɗam jannatin guese min nahilin e tamaroje wa anabi ne resengaji o waɗi min mbaɗani on guese ene mbaɗi man tamaroje guese resengaji nde wonno arabi ɗum ndemanno enen ka mbaɗen ka guese samme en feela en buudi en ñediko en machallah e ndiyam hen jeyeje en mangoje en nani ɗum fo lakum ene woodani on fiha e nder guese he kadi fawakihu kathiratun oɗon jogui hen manan fawake ha woni ko mbiyaten firwiji kewɗi ene hen façon ngaji firwiji foof wamin ha koye guese kadi takulunde ñamata koyen kadi ñamata waɗi haako ne waɗi ñebbe ha waɗi leydi nani wamin ha takuno hen kadi mana ñamata o wi wa sajara tan min mbaɗen oni lekki takhruju lekki ki ene yalta min ɗuuri sina ene yalta oɗo nokku nani lekki ɗum sina ko nokku wiyete noon sina woni ko hedde égypte hakkunde égypte sikkum e palestine fotata wonde o saaha mbeɗa sina yi mbiya ɗum elle français lekki ne yalta haare noon wiya tour ɗur ɗur sina ko haare sina lekki men gooti min mbaɗa lekki ne fuɗa ɗon toon mbiyatu hay lekki ene funna mbi dofanin e ngujam ene adda leɗɗe mbay kono zeytune ni o gandi zeytune de zeytune saaha mamana waɗa mbaɗa nebam ne waɗa nebam en wa sibron lil akilin ko ngujam kadi wonandi mana yimɓe mana ñamoɓe wa inna lakum ena woodano fil anaame jawdi anaam kala huya anaam ko gueloɗi nayyi e dammiri so yama dammiri noon ko beye baali wiyete anaam kala noɗa anaam ko ndiɗo jawdi saabi ko ndi ɓirata he ñamate nani wa inna lakum ena woodano fil anaame jawdi la ibratan teskuya yow nusqikum emin jarna on min ma fi butuniha ko kosam gonɗami deedi beyɗi te wala kum ene wooda ɗum fi ha e jawdi ndi manafi un mana nafaji kasira tun kewɗi jawdi ndi wona hawde jara kosam ɗam ala oɗon itta leeɓeje baaleje mabɓe arɓe mawɗe itta leeɓi ɗi teefe ɗe ɓe mbaɗa e tillisaji mabɓe nani ɓe mbaɗa hen ɓe ƴetta kadi guri ɗi ɓe mbaɗa ɗum manan cawɗi ko ɓe mbaɗa ɗum kutucci ɓe mbaɗa ɗum sasaji ɓe mbaɗa hen manan cooɓi nafoji mumen heewi aka jiiɗa koɓe ñamata tewi ngu e kosam ɗam ko wamin ha koye majji kadi takulune ñama toon wa aleyha koye dow jawdi he kono ko gueloɗi tan de wa alal fulki e dow laana kadi tuhmaluna donda toon bagage moɗon ƴew ƴetta kadi gueloɗi ɗi kadi ɓe ndimda hen sani roɓe rimbiɗo koye gueloɗi wona hen mbewa mbewa kam rimdo tan nani waɗi ha koye dow mana gueloɗi ɗi walal fulki e dow laana tuhmaluna donda toon man ne wawi no aley ha ene wawi wonde hay keddi ɗi wiya wonne oɗon gandi cowiri gaari cowiri gay mbadde he ɗiyete cow gaari cowiri ɗinene wadde walla oɗon jirno ga sino koye télé kam joni wonde fulɓe mbali masinankoɓe ene jogo ɗum ɗon sadi nden mawɗo joguiɗo jawdi mo alaɗo cow nam alayhi wa laqad arsalna min nili nuhan nuhu ila qawmihi fewde koreji mum nuhu alayhi salam min nili o yata koreji mum ay nde wanno allah tabaraka wa taala kala momo nelo koye koreji mum nani nuhu ila qawmi fewde koreji mum fa qala nuhu wiɓe ya qawmi e himon bandamen ibudullah ndewe allah malakum on jogaki min ilahina dewateɗo gayruhu ko wona allah tabaraka wa taala afala tattaquna ko haadi kulon lefte allah tabaraka wa taala so on jaɓani rewde allah nuhu min nelmi o faata koreji mum o yettiɓe o wiɓe ubudullah malakum min ilahin gayru on ngala dewateɗo sowona allah tabaraka wa taala ay kala nelaɗo koni wiyata nelete koye koreji mum yetan gare ndewe allah kañum goto on ngala goɗɗo gari koye kule allah nani أفلا تتقون بلون كل تعالى فقال الملو دنت الملو وينتاب لنتاب عندي كلا دو دور عين تدي اللي قدي كل نتاب عن قدر ما نن قدر تدي دور سوتيم الله دور مو دور قوم مجرى وكم بكن مجرى قال الملو دنت الملو ينتاب الذين بين كفروا يد من قومه كريج مكودي يبي ما هذا وناني أودو إلا بشر سوانا نت مثلكم هنمن أي أودو نوه أودو كنت نوه بيوه لا دال ينوه نوه سن بي كاري كاري كنت نمن نني يريد أمجد أن يتفضل عليكم ويتن قبرنا دي دومن وفالوان كان قبريون ويوم كان قبرنا لا دال ونفن ديوان مك إن هذي كالن قد دعوة بيادا أو يدو تينيتن أو يدو أرداتن أو يلتوه لامتن أو جيبان ونغم أو جيبان ونغم يا أخي ندو فرجي لك دعو مو يكو قول لكو هذا ما جيج ندو أشاو قول لك كسكو ووني كو بيكو والله ونين نني بسا جوغاد سيكي بوند توجور ندو أيها تفضل عليكم إلي بورنا دي دومون ولو شاء الله كم بيون تابي بيبي بي سنو الله هاجينو كنجم تان ريواتي لأنزل ملائكة سنو الله نهانيو تان يواريو كنجم تان ملائكة جون نلاتا وانا نو نني لأنزل ملائكة بما سمعنا مننا بهذا مننا نوح بها يون بركو ود يون غاري ديبي الله كاجم تام مننا في ابائنا الاولين اباب الاب بن بن دونك الا فوت تاري ملك جام تام وند الله نلي ندوي غاري دون كاجم تام اي الله ساغنو بي نون سبي نوح كاجم نو بريمير نلال ادم عليه السلام كاجم غوني كو اسلام غوني كو توحيد هين وني ها ماي هين ها ماي هين ها زمان نوح kondeen shirku billahi fuddi shirku billahi fuduri ko serembe mabbe be jogino en be wudde e yaqusa e yauqa e nasr en de mayi be neti mum badde estimin ha mawdi e be juro ha boyi be batiru be ngone allahji mabbe na be batiru be ngone allahji mabbe den allah ni nuhu yo artir be lawol pewal wadi be bi be ganda du e men na sona nuhu meeda nande wonde meedo neled ko nuhu fuddi ko nuhu kay fuddi nani إن هو وناني أودو نوح بيو يونغار ديو الله كانيوم تان إلا رجل به جنة سونا غوركو كانغار نوح كو هاغار مين ديكا اي غاري غوبيبي غاري ديو الله واي كانغار دون غاندي بي دون باي هاندي جوغاري ساهاني بين باي يونتيني وود دو غالو لا تذرن آلهتكم كولين ولا تذرن وودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا mi ngor ngoppe woro ngoppe allahji won nu ko haanga fatarabasu bihi hankanti be chappanimo be munyinimo fatarabasu bihi ngoppe mo don tan hatta hin ha do e zamanu sed ma woni wopi ko woni dum wala so boyo mayi nene qala nu huwi rabbi jomam ansurni e jomam wallam bima kazzabuni ko be pennimi ko wallam be penni kam de kalkaabe kambe fuf أي نوح عليه السلام نوح عليه السلام أوند دمبي أوندي دوبي تي مد جيانا يشفان دي جي ندو هابو سيك أهود ويربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديار إيا الله خلقو بكم بفوف روفا يقوره بل ناني فتربصو بي فده دو هاي دومن تمام ماي دينو هابي كم نوح ويربي انصرني إيه جمع بالله لما كذبوا لكم فيني هو الله ما بخلقان عليه فأوهينا إليه من جبر مكنكنوه أن يسني الفلك ورلار فيون لان يا فيون لان نوهو نهدو جيري نوهو نهدو هيد زورة تغيو فيون لان نوهو باجب داو فوان هون فيني لدن فيون لان بأعيننا فيون لان اندرن دين كامن ووحينا يمر ورعمن فإذا جاء سعيري أمرنا مانا يمر ورعمن دي إبه كالكي وفارة yufi buli at-tanur tanur ko nokko do fur mbur wonno de yawdo ndem do ne buccidi so tayu ay tan kande fur o man de buccidi wono ne yaltudi fasluk fiha jolne lana he min kulli zawjaini e kala man kala gel jolne hen per yata jawde mbal beewe ndem hankan non tan per min kulli zawjaini tinay jolne gorum am salam jolne gorum jolna hen per gor nani wa ahlak njolna he galle man chuddido ma e sukama illa man sabaqa alayhi alqawlu minhum sawana mo hoddiro ade mudum ko kalkotodo nani dum ya ko jom suudu makko e bi ko biyetedo kanaano ben kalki sona ben kono mo jom suudu ma mo halkota ko e bi be ma be jollidi men laa fokito ma ndiya batana ha sakko wala naka laa naka fokito nani ren kono wala to khatibni warna dam fil ladina zalamu e toñbe be ay heferbe so mo yolla dum en woppi dam hen innahum no kambe mugharaquna kobe kobe yolla fe be mbi ko laana ka man en joli hankande bi o beere do kanaano o wi dum he ar jol yala min jolain ko cyandal yi men fayde hayre tum pa so mi ngabi do hayato ilam yettu ndiyam yettu sako yun nuhun andi nuhu abo ar gay hande ala keddoto hande ala keddon asade jola ko yala tan o nuhu te jom biddo no waye ba no waye jinnat e ba al binda de ma dandu korejam biyam edo korejam jiya alay nuhu wara noddam ko wara waro wala to khatibni fil ladina zalam woto noddam ala halam yimbe toñbe wala wara halam ka anda don tan bem pejjem gaddi kidi hakuno biddo biddo non ya joli nani ala khalidina zalam innahum kay mo wara wono ko bi yolato ben jona kan lan nan ya hedi tan ko mon dan ci fo on tuma ngad woni ko lan be mu men bali men nay men fo ngad woni ko lan ko di ko yoli ngad mon dan ci woni ko hayde do hikma ala tabaarak wa taala yow odo adu yihin ha wonte lan ngol tagal adam alladhi ma fa yastawaita so tawi lan ka manam futi antana anon ma ak ar wondu be mal furke lan be so lan ka jofu yi solana ka jofal dum ndiyam dam dartima ha leedi yalti danyiro odo ngara solana ka jofi ane hobbel e wonbe lanabe fa qul bi alhamdulillahi alladhi najjana min alqawmi alzalimin so te lan jofi bini bi alhamdulillahi jettore ngore ni allah alladhi on allah najjana dandudo min alqawmi alzalimin e yimbe toñbe hefere allah halki be labi heddi man min nuhum dadi min galam wesgam ay do her adnu akade fuddi li managal kessa aduna akari woni habitade monde be pop ngoni julbe nani hefre be fu mayi ba qul wi rabbi jomam anzilni jippina munzalan jippargal mubarakam badangal barke e jomam yanam nuku manam baddo barke mi jippode men wa anta na an allah tabaaraka wa ta'ala khayrul munzilin am kala moni jippina mon wona jaatiigi an allah tabaaraka wa ta'ala buri mujjudi inna fi dhalika woni e ko jangta do henno ko nuhu e laana mudum e halkede heferebe la ayatin fo dalillaji baaw ko allah tabaaraka wa ta'ala yatan beena baano sandulindi eno baano heewdi allah tabaaraka wa ta'ala hakrun man halaba halaba tawju firin do jani chundi do jani ko juuru yola joli bangi mudum nan baaw ko allah tabaaraka wa ta'ala chandallagal ina boni ina jibina ko boni no feewi feewi nan wa in kunna sutay min lati makayla mubtalin min jugri man jarribade min jarribade alay summa ansana chagal dum min fuddite min badim chagal mabbe garnan yimbe akharina wad chagal man nuhu kadi yimbe wadbe man ngadi ya ko aade ngadi aade fa arsalna min nil fihi mabbe rasulan nalad minhum jaado mabbe chagal nuhu kadi benni lin gongol anwi aade ad min neli neddo jaado e mabbe te ko hud nani arsalna rasulan minhum jaado e mabbe e be gandi yumum e be gandi baamum e be jideemu woni hol ko wiibe anu ubudullah dewe allah malakum on jogaahi min ilahin allah ghayru sana allah tabaarak wa ta'ala dewe allah koy ko on gorto jigdo afala taqunu hadi kulan allah ko hadi kulan allah dewe allah tabaarak wa ta'ala on gala hay dewateedo gorto na allah bare fere kulna qala al malak wa qala al malak yontabe be kadi bi tudul al malak lan tab en kadi bi qala al malak bi dental min qawmihi kureji mako kanko manan hud alladheena ben kafaru yaddubi allah wa kazzabu penni bi liqa'i al akhirati pendi randi bu la karo nani kawta la gal e pendi dum wa atrafnahum te min dokki be neema wa atrafnahum min dokki be neema kambe man halobe fil hayati dunya e gurnam aduna ben holkombi ما هذا إلا بشر مثلكم أو كنّد هن هنا من عندي دليل كده جل ده أدنى فف كبير أو كنّد هنا من ولا بل وانا بيكاري يعني بيكاري جنگرا بيكاري وانا ذا بيو بيكاري وانا ذا لام فكنّد هن إلا بس كنّد هنا من يا كل أمي نعم من ما تأكلون منه أمي نعم هن أكون نعم تونكو ويشرب أمي يارم من ما تشربون أكون جار تونكو ولا إن أطعتم بشرا مثلكم سون أفتي من نت هنمون إنكم نون إذا نون سهادي لخاشرون كن ترتبي كن كن قد يسوي كن نت ده جبان تون دهون متن كايرن دهون مم إيدم ده برت دهون نون كن عند سلاد غوانو يبيهم فدها ملاك الله ملاك الله ملاك أرهم كن نت أرهم كم غندون نني إنكم أخاتنا كن أيدكم بل أم فدنا أن أنكم نون إذا ميتم سون ماي وكنتم أن لا تموت ترابا كن ليد وإذا من جي إذا أنكم أن المخرجون أن جوجل ما نجلت نيرن أو هود قرب يوم جون في أن يندو الله كن يوم قهر في أن سو أن ما يكن يكون ميتين تاب يعني جون هندو ولا ما سو أن ديما كن يكانو بيرتي كن يكانو أن فدام أن فدام وندي أبرام إندي هاي هات هاي هات هاي هات كتير ودي ودي فنون فنون كوي بيرتي نور مك هاي هات هاي هات لي ما توعدون كوفرتون كوانا تا شامي هاي هات هاي هات لي ما توعدون نعم يبي إن هي وانا نقولنا من نمدو عدونا إلا حياتنا الدنيا أي نقولنا عدونا من نمدو هم نقولنا عدونا نموت وانا حيا كورتان إلين إن ماين بمنغارة بير ماين بمنغارة كنيسا كو كنتي نسيسا ووري كون عدونا قسرا نعم وما نحن مبعوثين إن قنا أمي سنتيب en gona umitinte sa ganjabe don nde ko non so on de makko on badi ko yemi on perti ngurna modon tassa de on nguri bade fere belto ni aduna modon ndakbirto aduna modon aduma ko do haaj maydo fo gasi nene kabe ni ni wonno filmde mabbe ko dum ni be jodo non o maana mabbo sen in huwa wanani o do huudo biido ko mon nela illa rajulun sawana gorko iftara ala allahi kadiban so wana neddo tamo ganduda ene fipindi Allah tabaaraka wa ta'ala fenade wi ko Allah neli dum taw wana gonga wa ma nahnu lahu bi mu'minina minna min jabanta mudi min gognita wonde yimbe no ngurta tagal mayde kamin natani yonta be bini hankani gone sardi yibe wonde makko yombanni qalo wi kanko huudu kanko rabbi jomam unsurni wallam bima kazzabun e jom wallam ko fenjimi ko de andi nuhun ni wano de habbe bi joba walla ko be pendimi ko nani qala allahi mu amma qalil do e seda la yusbihun ma yambatin nadi min ko nimsubi do e seta ma nimsubi dum mammi wadde mabbe kugal ko boyani nimsa nani allahi fa akhadathum as-sayhatu tan haashaangu nangi bi allahi malaa ko haasha wulluta malaa wulluta mi may fiyani ullani leedi weddani kaaj wulluta haasha goto mi may sayhat yamay fa akhadathum nangib as-sayhatu manan wa haajangu bil haqqi gong faj'alnahum min badi wuthaan e be bayno hudo yor kuni fa bu'dan mobar na fama fa bu'dan mobar li qawmi zalimin be tibi tonyab nan tonyab ben huni Allah hakkitu men qadir musayyab woni ala ha chango ko yimbe sali calculer kamen calculer non wana yimbe hud ndikano be haalno be wana yimbe hud ko yimbe manan sali nani alawi summa anshana chagal dum kadi min fuddit min baadim chagal ben kadi quruna yimbe wad quruna akhri be wad yimbe wad kadi nani summa arsalna chagal dum min rusulana nalabe min satara en ndi gondiri nani kullama jaa ummatan kala de are li nyul rusulaha nalabum kazabu be pennal faatbaana min dewna baadhum baada min dewna yogay mabbe yoga kala saha min gadda nalado li nyul e penna min kalka ngol kadi min gadda nalado be penna min kalka hon non tan wajaalnaahum min badi kambe halkaabe be ahadiisa ko be jeewte fa bu'dan mobar li qawmin la yu'minuna bi gunan Allah tabaaraka wa ta'ala nan tagal dum ngandi heddi sa be kale aade en dewi nado samude en dewi nado kala en dewi nado ngandi be kale kal kam kam bum di suma arsalna tagal dum min li Musa Musa wa akhahu mi yo Musa so dawantan hirndo Musa frère modou hodo musidum Harun bi ayatina ayati amu sultanin hujjum binil lab Allah hokimu jungu o halla narani Allah hokimu sawru o beddo hujjidaydu min nelimu ila fir'auna fere oro gorko be fir'auna lamdo misra wonno mawni kidaade jeggidum wi kanyuni Allah nani wa malaihi fir'auna dentalmu fir'auna entourage mu e staff mu fastakbaru be mawni kini jabde Allah tabaaraka wa ta'ala e mawni kini e ber ko sobe jabi Allah be motaw lis Musa ono ko ma def tay Musa dum kambe mi diwi don kambe ko bibbi joyen ko bi filotobe nani wa kanu bilati qawmun ko bi yimbe alina kambe manan toyi on sa ko sa mabbe kambe jonta on sa bi seri mom be momikin fa qalu bi anu'minu bele men min gong dentuli basharaini yimbe dido mislina mbaben amen ni yimbe hono amen te wa qawmuhuma kureji min lana wan min aabidina manan dofti edo yimbe on didon tan te yimbe no amen ni ay nelabi Allah Allah tabaaraka wa ta'ala meeda nelde yimbe maana malaika nel tan net kal nelado ko net no yimbe ni bay o yimbe min ngondi ne beedo dido te beedo kono yimbe no amen ni kadi ko yimbe nan kalbi ko reejuma andi bani israila ko fir'auna halfu non en liggina wado honde fu min debataabe jojo nabi fir'auna watti rewde gore bani israila non min batal fakadhabuhuma e penni Musa e Haruna fu فكانوا ولاتي من المحلكين من جاي هلكيب ماوني كنارنا بون عندي اندودي ندو ان هي ويرون دباي غون ساتي ناي ودا كال دي هول كارو هم يا حالدي كاري كاري بي كاريو كي كاري جاري لي نون كاري هند كاريو كانيم حالات سا واتر هجي لن ويرن هي غون ويرن هي غون با سا يد غون دي ونو اجيواتا كو حالات كو جيواتا كالو فك فكان المحلكين ene heewu dum halki dumen ene heewi halkiibe salibe nelaado hunde mawni kinaare nawi dumen ba salibe nelaabe celi manan ko wala qad ataina min gaddini Musa Musa alkitaba tawrata la'allahum yamaju kambe bani israila yahtadun ibe peewa e ganda laawde dewa hen Allah hokkiibe deftene wi tawrat melebe peewa be dewa hen waja'alna allabi min badi ibnu maryam ba nabi maryam on ko isa wa ummuhu inna murum ayatu min badi man kobe kobe man hawnidi dew alladhi yali min badi bi ayatayni de way ko min badi bi ayatu kobe hawnidi watere nam ko hawnidi watere sabi sahali isa rama kala yi musa hali ma kala isa sabi maryam jibini ala gorko firsi ka hala bindo jibinado sabi isa jibinama ala baba hala jimirado de kobe hawnidi watere wana hawnidi man sel nande ayatun ko be hawnin wa awaynahuma min tabbib ila rabbatin fiwdi tulde zati qararin fonde wa ma'in e bandi ndiyam tapade hunde ko faade hunde ya dental nanaga dental nanaga umuda e gal dental nata e gal ga dental ya tappi may gal to dental wa yante e gal to dental afayito gal to dental ko be tapade nani hoy min faarib Allah tabaaraka wa ta'ala bi faaribe tulde nan don tulde de ene foti nani ene woni ene badi ken diyam alil ya ayyuha ar-rusul ehimun nalabe kulu nyame min at-tayyibati gede dagidi ehimun nalabe nyame ko dagi koy nalabe di alle rew nyango dagi yala no khali ene wa amalu ngollon kadi salihan ngollon ko moj inina min bima ta'maluna ngollaton ko alimu mo andi bi yobon hen nani ay Allah ko yemiri man nalabe ko dum yemiri julbi fof yoy mo ngollu ñam ko degi yo ngollu ko moj nani inni bima ta'malun alim wa anna hadhihi ay ngoldo leñul islam ummatukum leñul modon te ummatan wahida san ko leñul gotul wa ana rabbukum minkum jom fattaquni kulakam min al tabaaraka wa ta'ala Allah hali nelabe gila nu haabe wirtibe be bayini o wi eno ba anna hadihi ay ngol do leñol islam ummatukum ko leñol modon gelenu hayati nabi sallallahu alaihi wasallam ko leñol mon te ummatan wahidatan ko leñol goto ko leñol manan goto wa ana rabbukum min woni jomo fattaquni kulakam min woni anani on leñol islam gila manan en biino gila gila adaba ha daranga daro dini allah goto wete islam bombe hembe bete muslimon en allah kadi ganne leñol go leñol goto allah o goto de kune allah tabaaraka wa ta'ala o manan goto kono mbele be jabi allah wi ala banano be badi fataqaddu amrahum bainahum zubran fataqaddu be taji amrahum manan fi dine mabbe o bainahum kono be zubran be dum kette ay dino be badi manan pecce pecce kette annasaraen yahuden be bi minan ko min yahud badi pelle pelle annasaraen kanyben ne gari bi kanyben ko min annasaraen badi pelle pelle ya salam julbe gari kanyben yont mbadi pello minen ko min dum minen ko min dum minen ko min dum hanga be sa yew julbe ci ceri o sa ha ceri cumji sa yi joni dum bonu woni nyarugal tan ganda o koy lawul nangam je woni ban gallo bonu gal tan ganda o koy goddo lawul je nani ya salam o yi fata qalamu buzuban kullu hizbin kala fedde bima ladayhim ko jogi ko fayi hon en bilti hen gor fof wi'ama majjere de o gawul bural ngal sadi ana warfer ngala nata warfer ngala nata ko do sirru on do majjere de woni ya salam faden holto faden o do dine mo ganduda allah mum ko goto annabi mum ko goto defter mum ko wotere farilaaji yemirore ko wotere woto faden o do dine adda han hawata do hen ha adda sikka hande ko dineji dineji dineji ngondi do hen jumen jaha cerna jamaaji de ko be julno be julaga o wirso o jamaani hay samet ada julya mo julya potten potten e tumi daato wana to pam para wana to min biengu dina ndewaten bide kadi allah o ndewaten gorri allah allah ay biengu ni bide mo ni min badan kon somin mayi allah wadmi kadi min jiddo ama yene jab nan kullu hizbin kala fedde bima ladahim ko jogi o fari hon en welti hen alladhi annabi sallallahu alaihi wasallam fadarhum wopubidon tan fadarhum fi ghamratihim wopube ngone majjere mabbe de hatta hin ha maydar wallahi so maydari mo pirtu gidum men wopubidon ayahsibuna jonnon hol betirgal be jogi majjere mabbe de ko be jogi ko hol betirgal be jogi ko majjere be ngoni ko era kaari dani jawdi kaari andi kaari patron ko yamin jiya anan di kali lami do koy amen ja ko hikkano ardo ayo lami alaga yahsibuna mithi bi jikka annama numidduhum bihi ko min dokkata bi min malina jawdi wa banina bibbe mele be cikarno sayu lahum fil khayrat mele be cikar dum mana allah woni koy hanyaade no kambe mana modjere wala wana dum bitirgal ballahi shuruna be ganda ene wodi wori istidraj istidraj ko beynaade ade neddo ene woni ko bonande kono kala porle mo jetti o yalta he kala haaji wo ƴetti humto hankanto ɓeydo donade bonande he o sikka mana ɗum mana ko yiɗede to allah tabaraka wa taala ala ko sidraji sidraji ko wiyete ɓeynade mi hollino mi haalin hanke mbimi ɗeɓata waade pour paamen ko ƴetta abbere gawri walla sammere tokosere mbaɗa e wande bedduɗa guuri faya hen aɗa foore sammere guuri ma rewa hen guuri o sikkata ko dañi gawri ne rewe gawri nde noon anda aɗan jogui paaka paɗo ha guuri yetto guuri yetto tan jamɗa fa hen paaka ayi mbiɗa istidraj wiyete ɓeynade anama ndasteri jum mi ko sago hayra ibillah shuru peewal ƴeweteake dañal joomum saabi annabaɓe fala ko silimani wonno hen dañde wonno laamɗo wonno dañde annabi sallah sallam wona dañde maayi ko ene ñamloyi gawri ene ewa hirande galle muɗum ya galle mu jooɗo lebbi ɗiɗi huɓani jeygol ndeki noon peewal ko peewal tan ko hono neɗɗo wawi deftere allah hono wayi sunna annabi sallah sallam wona dañi kaalis wona dañi laamu wona dañi ɓesmu wona ɗum woni mana peewa allah wi inna alladina ayna ɓeenhum no kañum min hachati rabbihim hulde joomin mushfiquna ene kuli allah tabaraka wa taala ay ɓeen walladina no ɓeenhum no kamɓe ayati rabbihim e qur'ana joomi o yuminuna eɓe jaaɓi eɓe gowɗini mana qur'ana gowɗidi qur'an de wona hamɓe ndemoniɗo qur'an tan so janggamaɗo woya ala gowɗidi qur'an ko gollorade qur'an walladina kañum en hum kany walidina nabi hum kany min rabbi me joomi la shirku en badda yalla mana hay gor en badda hay allah tabaaraka wa taala hay gor ko mi wahidina nan walidina nabiin hum no kanyum en walidina nabiin yubutu walidina nabiin yubutuna en badda ma ataw ko be baddata ko walla e be nokka ko be nokkata ko wa qulubuhum berde mabbe wajilatun en kuli annahum no kambe ila rabbihim fere joomi biraji'un ko be hoto nani ali walidina nabiin yutuna en dokka walla en badda ma ataw ko baddata ko en ngadda asakal en badda golleji mojji kono wa qulubuhum berde mabbe wajilatun en kuli annahum kambi ila rabbihim fede joomi biraji'un ko birtutobe e be mbada ko be mbadata ko kono e be kuli nani desan ummul mu'minin aisha radiyallahu anha ko meedi namdar andi bi sallallahu alaihi wasallam ko wi ande allah jiata en mbada ko mbadata ko en kuli mbeta ka ben kam goni koy wujjude en jinana pena allah nalalim ala manana e be mbada ko e be kuli ko e be juula e be kora e be chakko kono ebe kuli hadi Allah wasa jabbi nubi kuli ay julo ni fori wadi juldo foti ko hulde wana holade wana wi tan badeni la jabam assalam jabam jabe ko gaybu je hol bi do ma jabam ya jabam kaari do am soyata soyata am di o mo de tem der problem non sin soyata kay saari ya da operadun hund tar ko mo jogi ko daw nawat ni akhi so en hawni ay ya naati al janna be so be naati al janna ngare be deji e be kala e der inna kunna fi ahlina mushfiqina famanna allah alina nende min goni gande ko min hulnobe ko min badata ko hada al salade manan jabbi hala no majja min allah jabbi jabede ko ghaib ulai kay ben yusariuna en badda ada fil khayrati moj wo humno kambe la hay mujje mujjidi sabi wono ko be dado be gandal Allah tabaaraka wa ta'ala ay bado hunde na yawa on be to ko wadde be to do renforce do be to wadde dole kono bado hunde na hawto joni nata dawti nani biyo tan ko soodi seedo jabaama jabaama enen en ja en jaf en jafaama enen fu en jettore gonnal en jafaam haydara wadda ta haydara wadda sahabe ridwanullahi alaihim kanyum ko hulbe deedi gon ene kuli humbe ko Allah jabata Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wi so andino Allah meedi jaban jabanim juulu ngot kurinim adu e ko woni adu fof ko xey yani jabam kany Allah yi wala nu kallifu min fawani nafsan fitadu illa usaha sona ko wayi Allah alam fay sona ko neddo sona ko wayi nani wala dayna ina amin do kitabun daftar yantiqu bil haqq ina halahu gonga kala ngol don ton winda ay Allah jigi man kaade nan ton registre kala ko gormi golli non to yinda registre nani wo humno kambe yimbe gollotobe la yidula mo ne be toñataake hay gor hagge mum ñaametaake ñaametaake nani taranga hay gor hagge mum ñaametaake ma to nagge ma nani balda cukay kambe he ferbe be ulubuhum berde mabbe fi ghamrati ngun ko e majjere min hala be majji woro qur'an sino e majjani wo qur'ana be ji qur'an no halda ko be ko ko ani sallallahu alaihi wasallam tawako en hala kadi hay kambe ngurna mabbe sino be famin o qur'ana mabbe ngandu deftere wotere fonde gollorede adunde ko den fo wenen en hala yoro qur'an walahum ebe jegi kambe mana amalum golle min duni zalika wujidaay dum don hum laha amilun ebe na golla mana golle de belettere mana golle de hatta ila akhanaha allah tabaaraka wa ta'ala yusu min nangi mutrafihim yontabe mabbe alɗuɓe ɓe ardiɓe ɓe bil alaɓe min nangguiriɓe lefte ma woni juuɗɓe leftaɓe ga piyaɓe ma woni Allah jippinaɓe mabɓe lefte isa hum ndiki yo kamɓe on saaha yajaruna eɓe gulla tan yede juuna eɓe dilla ala yeɓe la tajra ul yawma ala woto gulle kay woto goyto de woto goyto de innakum no onon minnaɗo amin ɗo la tonsoruna on galamon danduna hande so jidi otton so jidi gullan hay gortan tawnan nen gar kana lati ma ayati qur'ana mutla alaykum qur'an jangatno munde fa kuntum la tun ala aqabikum e cagle modon tanki suno don dutto so nani qur'ana gono yarru gadadalde Allah mun anjirindi Qur'an Allah mun anjirindi Qur'an gono yaadu gaddalde te mustakbirina odon mawni kini jabde Allah bihi nani mustakbirina odon mawni kini hen man jabde Allah samiran odon kiral kadi yeddude man Qur'an samiran tay kadi odon beeta kadi to Qur'an samiran tay hanon alladhi awalam yatadabbaru alqawla be ko hanobe tesko manan kaado hala e ko tesko manan annabi sallallahu alaihi wasallam ko halata ko am jaahum walla arema be malandi ati aabaahum alawwalin walla ko be yibi tan ko baabiraabe mabbe kawraani du wadi yeddude e jeddi tan ko baare baabiraabe mabbe nelaaka yumen tan ko yonta mabbe hawri no wadi yeddude am lam ya'rifu walla be ganda rasuluhum walla be ganda nelaado mabbe o fawm lahu munkirun walla ko be faatu be mo wallahi ebe gandim ebe gandi nelaado mabbe ebe gandi muhammadu kay ebe gandi dum ebe gandi do jibina ebe gandi yummum ebe gandi baamum ebe gandi jikkum ebe gandi no way gongudo ebe gandi way fewde sabi kambi muhammadu lamin ko kambi bi muhammadu lamin wana julbi bi muhammadu lamin muhammadu amin o wiyaabudum dilo nelaado Allah no wi walla e paayru de gondi hobe ganda nelaado mi walla paayru hanki tan o ko kolaado wonno hande tan ko peno tan no gas am yaquluna bihi jinna wala bi ranko haagam ay hanki o pewro wonno hande haagam adan do fu adan adu do bonu fu wi dana fewna yimbe ay yimbe sa yado wajudu men tan bo addi bon sa wi na do wajudu men addi problem sa yado wajudu tan addi problem hankan ahun fu poema o kuyu o kuyu de o ko nangami o ko nangam annabi sallallahu alaihi wasallam no mbano hursindi dum kala e mabbe jogido kaake kornelaado moftuite kanyum moftan kanyum resndata hankandi ko kolaado so tay neddo wi en liggondire commerce e me jeew mahamoud jeew mahamoud ibn abdullah jeew mahamoud amin kolaado on goto tan jonjon non kangal jonjon am yaquluna bihi jinn bal me ko kangal ben bal jaa wana dum fode o haangaaka wana ebe majjimo bal jaahum bil haqq fa hadna gon e ganyiri mo tan ko haali gonga bal jaahum bil haqq wa aktharum ko heema be non lil haqqe gonga kaari hono jida ko heema be jida gonga di gonga sey jiddudum heema be jida gonga sani kaari haali gonga nagaro gonga bangam ga oñi so oñay gan joni jamal jew fere won aktar ko heema be lil haqqe kaari jida ben Allah no wi bala wi tabala haqu sinno tamaran gonga rewno qur'ano rewno ahwa hun ko belade mabbe la fasadis samawati wal ard sinno tan gonga ko no bi jidirini tanu le dessa ko boni sabi neddo hido ho majjane mudu ko jinmi ko e ko jidda ko wana goto sinno joni gonga abbi tan ko yam wala abbi ko e mas bo en kabal nani wa man fihin e won be le dessa ko gari ma bonu ma mudu ne wori gonga Allah tabaaraka wa ta'ala gorna ngata ginnul mudu wori at sepp gonga ala ko min ko ma gonga ara gam gata ma gonga yanta yidanam de ala ko min yanta yidade gonga de ko min yanta ten yi tam min qur'ano alay sa qur'ano jiggano mi tan alay sa qur'ano haliren jiddirmi wa haldi ni tan e mbadanu wi no waji win cherno bonnan tala bu ko yidi ba sa wana no gonga yar gonga ko gonga bala ataynahum min gaddani be kirime jangtawul mabbe fohum no kambe an kirim ga jangtawul mabbe gol mu'riduna be durni wallahi allah tabaaraka wa ta'ala adni wajumen ko qur'an heddino mo jida nanti kuccito ga hen nani am tasaluhum kharajan annabi sallallahu alaihi wasallam walla adnam dobe manan kharaj woni jobdi ala anam da kibi jobdi sahabe chalo arani adani e ko noddataabe feede laawul Allah ko aliyaaji be nindin hude be gaddamma saka kambe chalo wi ko dum hande be rewde ma ko nyen jomdi daabe ko ay noddo feede laawul Allah yomnata yara ngadde rendinantaay anim sallallahu alaihi wasallam bi wi'ata ko bu istuhadiyan la jabiyan min lildaami mu himi feewno wala ibn din jawdele mun anim sallallahu alaihi wasallam nyaago taako anim sallallahu alaihi wasallam meeda nyaaga anim sallallahu alaihi wasallam wuuraane doole yimbe o yanno ko bo juudila rizqi tahta zullirum hi min ko gawalam gal tammi haddi jihadi tan mi habe sun fecci mo dum nyamina gal anib sallallahu alaihi wasallam wurano dole sahabaat tudan la ali wadi allah yibe anam da kibini jobdi sinan nani mo mi jobdi kam on saabi ko dum mi ganjuruma nani alay fa kharaju rabbika jobdi joomi yoban mandi khairun dum buri modjude ko e ko be manam miijoro ko be jogi ko dum wadi an ko jobdi Allah ndita manan nandida wono Allah tabaaraka wa ta'ala khairur raziqin kanko buri modjude e ko be manan arzigi ko be jobdi nani ko be jobdi ko e be kawnen kambe hefer makka nelaado mo be gandi ko non do koolaado e be gandi dum noddibe kadi noddibe yoma gar manabe jaba Allah be male be durni on do nelaado ya salam no hulbinide nani teew nelaado kadi hay hun namda ki ala accu kayni nelaado sallallahu alaihi wasallam hokkanno ha hay gore mabbe meedi wiide adu annabi sallallahu alaihi wasallam nelaado jogi demmir ha way leedi nelaabi hakkilo noy wonde jawdi heeni an say jiddan ande jiddun wer tan nelaabi ma kawdi beedi o ya be non ko ene mbarni tan o yi dido be fof naw o yi fof tugunde haande haa o yi fof naw tan hoto soggi be o yi ngare mi ummi mar muhammad eno hokka dokkal mu hulani basa wallahi o ko nelaab ni kan on naatri islam ko di mo naatri islam andi yimbe wadi ko hokka tebe jabba wadi ko welna tebe jabba wadi ko fetebe jabba nani innaka alladhi aana nabi sallallahu alaihi wasallam latad'uuhum adunaddabi ila siratin mustaqimin anadhabe ko yobe garbe de walawol pocu gulawol islam dun dawama wa innal ladhina aynu yan la yu'minuna bi gunnani bil akhirati ummital anis sirati galawol noddatabe gol lanakibuna ko bi onyi be jabaani faade an nabi sallallahu alaihi wasallam noddata ko yobe garbe de way diini islam lawol pocingol be ngure adu he ngurna majjam sobe mayi sobe ummitaabe nani aljanna kambe non de wonnobe bi rahu ummita ala e de rew daranga ala daranga woda adu ummita ala wodi be jabaani faade lawol he en ka bantu men don de nesif wala wara jabnaa alawi wala wara himnaahum sinnum yurmina ma mabbe wa kashafna ma bihim min durrin mi itti ko be gonde cadeele ko mi itti heega mabbe dum kamabe la lajju fi dughyani mi amahun ay kadi mabbe ndono e bewre mabbe de so be ne cadeele tan futtini gite so ala itti kadi faare bewre nani faare bewre mabbe de nani non inshallah ndarne do hen ha jangu inshallah ha subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.